ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6จริยธรรมภาวะผู้นำช่วงที่3บรรยายเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2539 รู้จักตัวเองตรงตามสภาพนั้นคือผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสเบิกบานเป็นคนที่ทำอะไรเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในซึ่งก็จะมีอารมณ์ของสุนทรียะใส่ใจใคร่รู้อะไรประเภทนั้นแต่ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าเกิดมาไม่ดีอะแต่ว่ามีไม่ดีแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีว่า neutral passive ก็มี neutral passive คือไม่ดีไม่เลวแต่ว่าพร้อมที่จะยอมรับสิ่งต่างๆดังนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าไม่ดีไม่เลวแต่ว่าการเรียนรู้หรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเกิดจากทั้งความต้องการส่วนตัวของผู้เรียนกับครูเป็นผู้จัดสรรให้ฉะนั้นในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยานั้นเขามองทั้งในเรื่องของแอคชั่นก็จะเป็นว่าแอคทีฟหรือแพสซีฟหรืออินเทอร์แอคทีฟเขามองในเรื่องของว่าสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดถ้าแอคทีฟแล้วก็จะมองในเรื่องว่าสิ่งที่ติดตัวใฝ่ใจใคร่รู้แรงจูงใจต่างๆเกิดจากตัวผู้เรียนเองถ้าแพสซีฟแล้วเขาก็จะมองว่าผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการให้นี่เขามองในแง่การกระทำถ้าอินเทอร์แอคทีฟก็ทั้งผู้ใหญ่และความต้องการของเด็กนะจ๊ะทีนี้ถ้าในเรื่องจริยธรรมเขาก็จะมองเป็นฟู้ดหรือแบดโดยเชื่อเขาบอกว่าอินบอนแล้วเนี่ยคนเกิดพร้อมกันดีคนเกิดมาพร้อมกับไม่ดีไม่เลวกับคนที่เกิดมาพร้อมกับไม่ดีนี่ตรงนี้ก็อยากกราบเรียนถามท่านคุณอาจารย์ว่าในลักษณะตรงนี้นั้นถ้าเชื่อมโยงเข้าเวลาการเขียนเราจะอิงศาสนาเข้าไปในสิ่งที่เป็นภาษีวิทยานั้นเราจะเทียบเคียงตรงนี้นั้นโดยของหลักทางพุทธศาสนานั้นจากการที่บอกว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะตรงนั้นแล้วในเรื่องการมองในเรื่องการในเรื่องของจริยธรรมนั้นมีไหมเจ้าคะที่ว่าก็มองว่าไม่ดีไม่เลวหรือมองว่าดีหรือมองว่าไม่ดีอย่างนี้เจ้าค่ะอยากเชื่อมโยงตรงนี้เพราะว่าท่านเจ้าคุณสามารถทำสัญญาให้ได้ตรงนี้จะตั้งใจมาอย่างไร คือมันต้องเริ่มตั้งแต่ความหมายคำว่าดีหรือชั่วเลยเพราะคำว่าดีเนี่ยในความหมายของเราที่พูดกันทั่วไปก็คำว่าดีในทางธรรมะบางทีมันไม่เหมือนกันนิดดีคล้ายๆว่าเรามีบัญญัติมีความยึดอยู่ในใจว่าอ๋อดีคือว่าคล้ายๆว่าเป็นหลักจริยธรรมตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีทีนี้เกณฑ์ที่ว่าดีไม่ดีอยู่ตรงไหนทีนี้ดีในทางพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่ากุศลอกุศลนะมันเป็นเพียงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยดีก็คือเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจของเขาใช่คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆว่ามันส่งเสริมชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นทีนี้ถ้ามันไม่ดีมันก็เป็นอกุศลมันก็ไม่เอื้อมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทำให้เสียหายหรือบั่นทอนหรือว่าถ้าเรามองในแง่ความเจริญงอกงามก็คล้ายๆว่าดีมันเป็นกุศลก็คือมันส่งเสริมความเจริญงอกงามถ้าหากว่ามันเป็นอกุศลมันไม่ดีมันก็ทำลายนะทำให้ชีวิตเนี่ยมันเสียหายหรือเกิดโทษกับชีวิตเป็นโทษกับชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้าอย่างเรื่องเมตตาที่เราเรียกว่าดีเนี่ยมันก็ดีก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นแก่พอเกิดที่จิตใจจิตใจก็สบายไม่เครียดอ่อนโยนแล้วก็ออกมามันทั้งไม่เฉพาะจิตใจออกมาทางกายด้วยเลยกล้ามเนื้อต่างๆมันก็ไม่ทำงานหนักมันก็ส บายไปหมดเลือดลมก็เดินดีแล้วก็มันไม่เผาผลาญมากแต่นี้ถ้าว่าเป็นอกุศลก็เช่นโกรธเกิดขึ้นใจไม่สบายเร่าร้อนหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดแรงต้องการพลังงานเผาผลาญมากกล้ามเนื้อทำงานหนักก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตจิตใจดีชั่วมันอยู่ที่อันนี้เลยคือมันอยู่ที่คุณค่าที่เกิดขึ้นจริงๆโดยธรรมชาติเลยมันไม่เหมือนกับที่เราว่าดีหรือไม่ดีแล้วอะไรนะอะไรเป็นตัวบอกว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมเลยอย่างเนี้ยอย่างเรื่องความกังวลในภาษาไทยถ้าเราจะบอกว่าชั่วเอ๊ะมันก็พูดยากนะแต่ในภาษาบาลีมันเป็นอกุศลชัดเลยน่ะคือถ้าแปลเป็นไทยถ้าเราถือว่ากุศลคือดีอกุศลคือชั่วอ้าวอย่างนั้นมันก็ต้องแปลตัวความกังวลความฟุ้งซ่านเป็นชั่วไปด้วยดิคนไทยเราก็เอ๊ะไม่เคยส่งภาษาไทยแล้วใช่ไหมแต่ในภาษาบาลีมันเป็นอกุศลนี่เออเพราะฉะนั้นคำว่าดีและชั่วในภาษาไทยกับในภาษาธรรมะมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกัน ฉะนั้นท่านจะมองในประเด็นนี้นั้นเนี่ยท่านจะที่อาจารย์มีแต่เชื่อมโยงไปกับการมองธรรมชาติของมนุษย์ของเขาแล้วก็ว่าเหมือนว่าเขามองทางพุทธศาสนาจะมองเป็นกลางๆเป็นนิวโตรได้ไหมคะยังไม่เป็นกุศลหรือยังไม่เป็นอกุศล คือ มีพลังที่จะเป็นพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะผู้รู้ผ ู้ เบิกบาน คือมันมีทั้งกุศลและอกุศลเลยไม่ว่าท่านเรียกว่าระบบเหตุปัจจัยคือพุทธศาสนามองตามเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้องค์ประกอบเหล่านี้มันมีอยู่เท่านั้นน่ะมันมีองค์ประกอบทั้งดีและไม่ดีมันก็อยู่เอาอย่างง่ายๆนะเลยพอเกิดมามนุษย์ก็ยังมีความไม่รู้อยู่เอาละสิอวิชชาความไม่รู้ก็เป็นอกุศลเอ๊ะมันจะว่าความไม่รู้เป็นความชั่วภาษาไทยเราก็อาจจะไม่ยอมรับแต่ว่าในแง่ของหลักธรรมะท่านว่าไปตามธรรมชาติอวิชชาคือความไม่รู้เป็นอกุศลเพราะว่ามันไม่ช่วยชีวิตมันไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจแต่ถ้าเป็นปัญญารู้ขึ้นมาปั๊บเกื้อกูลเลยช่วยให้ชีวิตจิตใจโล่งโปร่งอย่างคนไม่รู้นี่หวาดเลยทีนี้ใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็นอะไรวิชามาปั๊บเป็นปัจจัยแก่ความกลัวแล้วหวาดไม่รู้อะไรจะเป็นอะไรจะกลัวแล้วจิตใจไม่สบายแล้วติดขัดใช่ไหมเลยคนมีอวิชชาก็ติดขัดแหละมันก็ไม่เอื้อต่อชีวิตจิตใจแต่ว่าถ้าเกิดปัญญารู้อะไรเป็นอะไรก็โล่งเลยปัญญามันก็เป็นกุศลสิใช่ไหมเลยหมออย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์เกิดมาอ้าวเราจะว่าดีอ้าวก็ยังมีอวิชชาจะว่าดียังไงล่ะยังอวิชชามันก็เป็นอกุศลไม่เกื้อกูลต่อชีวิตก็เริ่มตั้งแต่มองว่าคนเราเกิดมาก็ยังมีอวิชชามีความไม่รู้เมื่อมีความไม่รู้ไอ้เจ้าความไม่รู้นี่ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองนะทำให้หนึ่งติดขัดมีอวิชชามีความไม่รู้นี่ติดขัดทันทีนั่นเลยพอนพอเจออะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรจะเอายังไงกับเราความกลัวก็มาทีนี้ก็ตัวเองก็จะต้องอยู่ให้รอดและตัวเองก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ติดขัดเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันคู่กับทุกข์อวิชชาความไม่รู้ก็เป็นปัจจัยให้กับทุกข์ก็คือความติดขัดครับข้องแล้วติดขัดแน่นอนเพราะอวิชชาก็ติดขัดก็คือทุกข์เกิดแหละมันคู่กันชัดๆทีนี้ในเมื่อเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงเราต้องมีชีวิตให้รอดเราจะอยู่ให้รอดก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นทางรับรู้แต่ตอนแรกก็ยังไม่รู้แต่มีความรู้สึกพอมีความรู้สึกก็อะไรทำให้รู้สึกสบายก็เอาอันนั้นรู้สึกไม่สบายก็ไม่เอาอันนั้นอันนี้เอาความรู้สึกอะไรสบายก็เอาทีนี้ถ้าทำไปตามความรู้สึกรู้สึกสบายก็คือเอาก็คืออยากก็ตัณหามาเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นตัวเอื้อให้เกิดตัณหาทีนี้กระบวนการก็คือว่าอวิชชามีอยู่ก็เป็นปัจจัยแก่ทุกข์คือปัญหาความติดขัดขัดข้องเมื่อยังไม่มีปัญญาหาทางรอดโดยทางที่ถูกก็ต้องอาศัยความรู้สึกตอบสนองโดยตัณหาที่ว่าอยากได้สิ่งที่รู้สึกสบายและอยากหนีอยากทำลายสิ่งที่ไม่สบายแต่พอมาต่อมาก็เรียนรู้ มีการศึกษาเรียนรู้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่ต้องอาศัยตัณหาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาด้านความรู้สึกก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวมานำพฤติกรรมเอาความรู้มันนำพฤติกรรมแทนทีนี้คนตอนแรกมันยังไม่ได้พัฒนาปัญญามันยังไม่พอมันก็ต้องใช้ด้านความรู้สึกมาที่รู้สึกมันก็พื้นฐานมาจากตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยที่รู้สึกต่ออะไรแล้วก็รับรู้เข้ามามันมีคู่ใช่ไหมลุงตาหูจมูกลิ้นกายและอินทรีย์ของเราทำหน้าที่เนี่ยมันได้หนึ่งรู้สึกสองรู้รู้สึกก็พอเห็นอะไรปั๊บสบายตาสบายหูหรือไม่สบายแล้วก็รู้ก็คือว่ารู้ว่าเป็นอะไรคืออะไรเขียวแดงสีอะไรต่างๆมันมีคู่กันเลยทีนี้ในขณะที่ความรู้ไม่พอก็ไปตามรู้สึกพอรู้สึกว่ามันได้ทันทีรู้สึกก็สบายก็เอาไม่สบายไม่เอาแต่ว่าที่สบายเอาบางทีเกิดโทษได้ที่ไม่สบายบางทีมันกลายเป็นประโยชน์กับตัวเองก็เลยไม่เอาทีนี้ต่อมาก็เมื่อรู้เกิดปัญญาขึ้นมามันเข้าใจจริงถูกต้องแล้วอันนี้อันไหนเป็นโทษจริงอันไหนเป็นคุณจริงตอนนี้มันตัดสินได้ปัญญาเพราะฉะนั้นตอนแรกเมื่อยังอวิชชาคือความไม่รู้อยู่ตัณหานำชีวิตเพราะนั้นปวงกิเลสก็ตามมาเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมนุษย์ก็ที่ยังไม่พัฒนาไม่มีการศึกษาก็อาศัยกิเลสมาช่วยนำชีวิตให้รอดไปก่อนแต่ว่าไม่รอดไม่ปลอดภัยจริงเช่นว่าอาศัยความกลัวก็เป็นด้านพวกที่ยังมีกิเลสทำให้ระวังตัวทำให้หลบทำให้หนีแล้วก็ช่วยป้องกันตัวรอดแต่ตอนนี้พอมีปัญญามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องอาศัยกิเลสทีนี้ใช้ปัญญาก็อยู่ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านบอกว่าเมื่อพัฒนาคนไปสมบูรณ์แล้วก็อยู่ด้วยปัญญาไม่ต้องอาศัยกิเลสอยู่ฉะนั้นตกลงว่าไอ้ที่เรียกว่าอกุศลเนี่ยมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราขณะที่เรายังไม่สามารถอยู่ด้วยปัญญาเราก็ต้องอาศัยมันไปก่อน ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตที่ยังไม่พัฒนาพอก็ต้องใช้เราก็จะว่าดีหรือชั่วมันก็ในภาษาแบบของเรานี่มันอาจจะพูดยากคือมันก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบตามธรรมชาติเลยใช่ไหมล่ะหมอมันเป็นเรื่องว่าไปตามธรรมชาติแท้ๆเนี ่ยเห็นคนเขาสมัยก่อนนี้เขาลบภูเขาต้นไม้อะไรอย่างน ี้ ก็แสดงว่าความสติปัญญาที่จะพัฒนาเน ี่ ยยังไม่ถ ึ งความกลัวก็ต้อง อาศัยพวกนี้ไปก่อนเลยพอเลยแต่ทีนี้ว่ามันมีโทษตอนที่ว่าเกิดไปติดแล้วไม่หาความรู้ต่ออะไรทีนี้ก็เลยอยู่แค่นั้นเลย เลยต้องมีมือชายัน เลยพอแล้วก็เราออกไปอย่างทีนี้มีเกิดมีระบบหาผลประโยชน์ของชามเข้ามาอีกแต่ก็รอดเลยว่าเทพเจ้าองค์นี้เก่งทางบันดาลเรื่องนี้เทพเจ้าองค์นี้เก่งทางบันดาลเรื่องนี้และชอบเครื่องเส้นแบบนี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้จัดให้แล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์มา แต ่ ที ่ ว่ามน ุ ษย์เราเน ี่ ยนะคะเกิดมานี่มีโพธิอยู่ในสมองแล้วแต่ว่าไอ้โพธินั้นนะคะบางคนไม่ได้มาพัฒนาก็เลยเหี่ยวแห้งตายไปทั้งที่มีโพธิอยู่เนี่ยท่านเจ้าคุณ ว่าอ๋ออันนี้เป็นสำนวนเป็นวิธีพูดแบบคล้ายๆว่าให้เห็นว่ามันเลยไม่ปรากฏนี่ว่าท่านเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้ได้เป็นพุทธะจะว่ามีหรือไม่มีที่จริงท่านก็ไม่ได้บอกไว้ละเป็นแต่เพียงว่าเชื่อในตัวเรื่องของว่ามันมีปัญญาอันนี้ที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นพุทธะได้แล้วก็เป็นพูดในลักษณะที่ใช้ภาษาปัจจุบันกันเราก็เลยเรียกว่าศักยภาพคำว่าศักยภาพนี้ไม่ได้หมายความมีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะหมายความมีสามารถที่จะมีได้คือเราสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาอันนั้นได้แต่ไม่ใช่หมายความปัญญานี้มีอยู่แล้วอย่างนั้นเรียบร้อย ฟังอาจารย์นันจวนนะคะพูดอย่างน ี้ ค่ะบอกเรียกให้พาหัวกบนะกบที่เขาว่ามีเพชรอยู่ในหัวหัวกับกบ เรียบร้อย นะว่ามีเพชรอยู่ในหัว เรียบร้อย แมวเขาบ่นนะว่าเขาพูดคุยให้ฟังบอกว่าเวลาฟังข้อธรรมะของท่านเจ้าคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดไปได้จำได้ใจเวลาจะเอาลงไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อะไรจำได้แล้วก็จะทำได้ทุกข้อความท ุ กปัญหาเช่นยกตัวอย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเราเข้าใจผิดกรรมนานเนี่ยนะคะแล้วพอจะทำเป็นองค์ธรรมให้เป็นอะไรรวมกันสมบูรณา นี่นะฮะสมดุลกันเนี่ย เรื่อง ก็เสียงทำไม่ค่อยได้ดีค่ะ เรื่องเพราะว่ามันให้เกิดดุลยภาพเนี่ยมันยากเหมือนกันนะคนที่จะมีดุลยภาพได้สมบูรณ์มันก็ต้องพัฒนาตัวเองถึงจุดด้วยเหมือนกันเพราะว่าจิตมันก็จะเอียงไปทางใดทางหนึ่งเช่นเอียงไปทางด้านความรู้สึกมันก็ไปทางเมตตากรุณามุทิตานี่ที่จะให้ปัญญามาทำหน้าที่คุมความรู้สึกได้อยู่ตัวพอดีเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นถึงอุเบกขาสมบูรณ์เนี่ยจึงยากสภาพจิตอุเบกขาได้เก่งแท้ก็พระอรหันต์นั่นเอง แม่เน้นท่องอยู่เวลาสวดมนต์ท่องอยู่ทุกวันมาถามแบบแมวจะเรียนจากเรียนถามท่านเจ้าคุณว่าแล้วก็ที่ท่องอยู่ทุกวันเนี่ยท่องทำไมเรามนุษย์เกิดมาเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นเหมาควันเรามีกรรมเป็นกำเนิดท่องทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เราท่องทำไมท่องเพื่อให้เราปลงหรือไงแม่ก็บอกนั่นแหละเป็นองค์ธรรมต้องอาศัยลูกศิษย์ชี้องค์ธรรมทำให้เกิดปัญญาเกิดอุเบกขา บอกเลยอันนี้ก็หมายความว่าเป็นไปตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติทีนี้อุเบกขาเนี่ยมันทำให้จิตเรียบอยู่ตัวได้คือคนเราอยู่ในระดับความรู้สึกแม้เป็นความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็ยังหวั่นไหวแล้วมันจะมีความรู้สึกยังกระสับกระส่ายร้อนรนได้เช่นว่าเราก็หวังดีนะแต่ไม่ได้อย่างใจหวังเอาละทุกข์เลยเกิดไม่สบายใจแต่ว่าอุเบกขาได้ในจิตมันจะอยู่ตัวแล้วมันจะวินิจฉัยได้ภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพจิตมันอยู่ตัวเป็นดุลยภาพแล้วมันก็วินิจฉัยเรื่องได้ตรง จะเย็นขึ้น เลยพอแล้วก็คือสภาพจิตแบบนี้ก็ต้องเกิดจากปัญญาด้วยเนี่ยคือหมายความว่าเหมือนกับผู้ที่เจตจบชีวิตเปรียบเทียบเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปว่า สถานการณ์ร้ายเกิดขึ้น3คนใช่มั้ยล่ะมึงคนหนึ่งเฉยเพราะไม่รู้คนหนึ่งโวยวายเพราะรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งอีกคนหนึ่งจิตเรียบสงบเลยเพราะว่ารู้เนี่ยไอ้จิตที่สบายดีที่สุดก็คือจิตที่3ใช่มั้ยล่ะแล้วก็ท่านเปรียบอีกอย่างนึงบอกว่าเหมือนอย่างกับสารถีที่เชี่ยวชาญการขับรถเขาไม่มีความหวั่นหวาดอะไรแล้วเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาขับรถไปรถวิ่งเข้าที่ความเร็วพอดีแล้วเนี่ยเขาจะนั่งเฉยสบายจิตเรียบสงบแล้วก็มีอะไรผิดพลาดนิดก็แก้ได้ง่ายทางโค้งทางเลี้ยวก็ทำไปแต่เขาจะไม่รู้สึกกระวนกระวายเดือดร้อนจิตอยู่ตัวสบายจิตเป็นอุเบกขาแบบนั้นทีนี้ถ้าคนขับรถใหม่ๆเนี่ยจะกระวนกระวายจะหวาดจะหวั่นจะกลัวอะไรต่างๆด้วยกันทีนี้ก็พระอรหันต์เนี่ยเหมือนพูดเจนจบชีวิตรู้วางจิตพอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเหมือนสารถีที่เชี่ยวชาญคล้ายๆอย่างนี้ ที ่ วางจิตไม่ได้ก็ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ แล้วก็เพราะว่ามันต้องคล้ายๆว่ารู้เข้าใจชีวิตจริงๆจนจิตอยู่ตัวเพราะว่ามันต้องอาศัยปัญญาตัวที่จะสร้างสภาพจิตปรับความรู้สึกอันนี้ให้มันเข้าที่คือเกิดภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพขึ้นมาแล้วที่คุยกันเมื่อกี้อาจารย์จะว่าไงล่ะทีนี้จะเข้าอันไหนแอคทีฟแพสซีฟอินเทอร์แอคทีฟ ทีนี้ที่ลองมองดูตรงระดับพระพุทธศาสนาที่พูดในเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำให้ค่อนข้างมองว่าถ้าจะเชื่อมโยงตรงนี้นะคะน่าจะคนไทยไม่ดีโดยพระพุทธองค์แล้วน่าจะมองทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตัวเราน่าจะมองค่อนข้างไปแอคทีฟน่าจะมีเข้าใจนะคะการว่าจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่จะใช้ความเข้าใจตรงนี ้คือมันอาจจะเป็นได้ไหมเราจะไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสามนั้นไม่ได้สักคำเป็นหมดมันเป็นระบบเหตุปัจจัยคือถ้าเรียกพุทธศาสนานี่มันเป็นระบบเหตุปัจจัยคือเป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งหมดองค์ประกอบทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดอย่างในพระสูตรหนึ่งท่านกล่าวถึงเรื่องของที่ว่าตัวเขาเองนะก็เป็นผู้กระทำนะแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็กระทำต่อเขาด้วยใช่ไหมเลยมันก็ว่าไปตามธรรมชาตินี่แหละเป็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายคือเราไม่ใช่เป็นผู้กระทำฝ่ายเดียวนะเราอยู่ใน โลกมนุษย์เราอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเราก็ถูกกระทำด้วยมันก็มีทั้งแอคทีฟแพสซีฟไปอย่างเรารับรู้ปั๊บมันก็มีกระบวนการที่ท่านแยกไปหมดอย่างกิเลสกรรมวิบากในกระบวนการของชีวิตมนุษย์มันมีทั้งแอคทีฟแพสซีฟด้วย ก็เป็นอินเทอร์แอคทีฟใช่ไหมอ ินเทอร์แอคทีฟก็อินเทอร์แอคทีฟก็ด้วยก็มีอินเทอร์แอคทีฟด้วยก็เป็นทั้งสองฝ่ายต่อกันแต่ว่ามันจะการให้ความหมายของเขามันจะคลุมของเราหรือเปล่าอินเทอร์แอคทีฟของเขาเพราะแม้แต่คำว่าดีว่าชั่วนี่เขาก็มองในคอนเซปต์ไม่เหมือนเราใช่ไหมเลยพอคอนเซปต์ของเขาที่บอกว่าดีชั่วเนี่ยเขาจะพยายามบอกธรรมชาติมนุษย์ดีหรือไม่ดีเอ๊ะของเรานี่มันใช้คำว่าดีของเขานี่มันไม่ถูกละเพราะเรามองว่าไอ้ดีนั่นคือสภาพที่เกื้อกูลต่อชีวิตใช่ไหมทำให้เจริญงอกงามทำให้เป็นอิสระเป็นต้นใช่ว่าปัญญาเกิดขึ้นปั๊บมันทำให้หลุดจากปัญหาทำให้พ้นทุกข์ทำให้ชีวิตนี้เจริญงอกงามได้โล่งหายทุกข์มีอิสระภาพแต่ถ้าหากว่าวิชามาปั๊บหมดอิสระภาพทันทีใช่ไหมเกิดความติดขัดคับข้องอึดอัดไม่สบายวุ่นไปหมดเลยฉะนั้นก็ทางพุทธศาสนาก็บอกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องให้หมดไปให้มีเป็นวิชาขึ้นมาแทนหรือมีปัญญานั่นเองเมื่อปัญญามาก็ทำให้เราก็เป็นอิสระก็คือที่ท่านเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหาเพราะนั้นอวิชชาก็คู่กับทุกข์เมื่ออวิชชายังอยู่ก็เป็นตัวที่ผลักดันเป็นปัจจัยให้เราต้องอาศัยตัณหาไปก่อนต้องอยู่ในตัณหาเนี่ยนำชีวิตไปทีนี้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาก็จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยต้องขึ้นต่อตัณหาน้อยลงเนี่ยทีนี้พอปัญญามาก็เป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นจากปัญหาจากทุกข์จากข้อติดขัดก็เรียกว่าวิมุตติเพราะนั้นปัญญาก็เป็นตัวทำให้เกิดวิมุตติพอถึงขั้นที่ปัญญาถึงระดับหนึ่งที่พอแล้วท่านเรียกว่าวิชชาคืออวิชชานี่ยังไม่มีวิชชาไม่มีความรู้แล้วตอนที่จะให้หมดอวิชชาให้ปัญญาเกิดขึ้นก็คือให้เกิดวิชชาแต่ท่านสงวนวิชชาไว้ถึงระดับหนึ่งเลยที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีอิสรภาพจริงๆก็เลยใช้ระหว่างต้นๆเนี่ยใช้แค่คำว่าปัญญาไปทำกลางๆพัฒนาปัญญาไปถึงจุดที่วิชชาวิชาก็วิมุตติก็คือหมดทุกข์หรือพ้นจากไอตัวข้อติดขัดแต่ตอนระหว่างนี้ที่จริงมันก็คือปัญญาก็คือวิชานั่นแหละที่เกิดไปในระหว่างเรื่อยๆแต่ระหว่างมันก็ทำให้เกิดวิมุตติไปเรื่อยๆหลุดพ้นไปเรื่อยๆจากปัญหาจากความทุกข์นี่มันก็อาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนทีเดียวกับของตะวันตกนะ ลองเทียบดูว่ามันใกล้เคียงเลยแล้วกัน แต่ใกล้ๆเคียงอินเทอร์แอคทีฟนี่น่าจะใกล้มาก นี่ปัจจัยเขาเป็นแฟกเตอร์ที่น่าคิดนั่น เรียบร้อยคือเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยดังนั้นอย่างเซลล์แอคชวลไลเซชันของเขานี่จะหมายถึงแค่ไหนหมายถึงเป็นวิชาเลยหรือไม่ใช่ไหมเรียบร้อยเพราะการที่จะเป็นเซลล์แอคชวลไลเซชันได้มันต้องเกิดจากการรู้นะเรียบร้อย ยอมรับรู้สภาพได้ตรงตามความตามที่เขาพูดเลยนะคะตามความเป็นจริงตามสภาวะรู้จักยอมรับข้อบกพร่องพร้อมจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอะไรดีแล้วก็รักษาไว้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องสภาวะตรงนั้นมันเกิดขึ้นจิตใจคนจะค่อนข้างสงบก็จะบอกว่าก็จะเป็นคนซึ่งค่อนข้างจะมีอารมณ์สันทรียะมีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะจะมีโลเอนไซม์ที่จะไม่ค่อยวิตกกังวลอะไรเขารู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพเต็มที่นะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำอะไรและเนื่องจากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอกของสภาวะตรงนั้นเนี่ยคนเราจะทำอะไรเพราะโดยตัวของสิ่งนั้นนะจ๊ะค่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหลอดจะวิตกกังวลไม่จะไม่ใช่เป็นคนเซ็งแต่เป็นคนที่มีพลังที่จะทำ ก็ถ้าตาวัฒนาก็บอกว่าเมื่อมันไปถึงจุดเราก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นการดำเนินชีวิตด้วยพลังตัณหาบีบหรืออาศัยตัณหาเนี่ยน้อยลง จนกระทั่งถึงจุดที่สมบูรณ์ก็บรรลุชีวิตได้ปัญญาเลย ของเขาก็จะพูดถึงลักษณะการกระทำอันเนื่องจากแรงจูงใจภายในทำโดยตัวมันเองถ้าแรงจูงใจภายนอกทำเพื่อจะได้รับคำชมเพื่อจะได้อย่างนี้ก็เกิดวิตกกังวลเครียดอันนั้นเป็นเรื่องปัญหาแล้วถ้าเป็นเรื่องของแรงจูงใจภายในนะทำก็มีความสุขความพึงพอใจได้ทำก็จะเป็นเรื่องการทำที่จะเป็นการให้ให้เพราะว่าตัวเองได้พอแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับ แต่ทีนี้มันก็จะยังอาจจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าคำว่าแรงจูงใจเนี่ยแม้จากภายในก็มันก็ยังมีความหมายที่ยังคล้ายๆไม่แจ้งชัดทีเดียวว่าแรงจูงใจจากภายในนี่แค่ไหนทีนี้ว่าปัญญาก็ถือว่าเป็นในตัวอิสระใช่ไหมมันคือตัวความรู้ก็คือเข้าถึงความจริงมันต้องไม่มีนอกมีในจะใครอย่างนั้นนะคือมันปฏิบัติไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่ก็มันเป็นความจริงอย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจึงจะถูกก็ทำไปตามนั้นใช่ไหมทำไปตามที่รู้ในความจริงนั้นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ทำไป ที่เขาเรียกภายในเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าทำดีเพื่อดีเขาจะใช้คำว่า it's own sake แต่ไม่ใช่เพื่อให้คนชมให้คนเห็นว่าตรงดีนะอะไรต่างๆนั้นก็จะบอกว่าคนที่อยู่ในสภาวะตรงนี้นั้นก็จะเป็นคนที่ใช้ศักยภาพตัวเองที่เป็นที่มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจนั้นสภาวะที่ตามมาก็เป็นคนที่จะมีอารมณ์จินตวิญญาณจะมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าทำเพราะเขาก็เลยเรียกเป็นเขาใช้คำว่า intrinsic นะคะแล้วก็เลยมาแปลกันจูงใจภายในก็ทำโดยตัวมันเองทำดีเพราะอย่างสมมติทำงานเราไม่ได้หวังสองข้าง แต่แบบทำท่าแหละ มีความสุขที่จะทำ ท่านั่นเองอะ แต่ อย่างนี้ของเราถือว่าเป็นระดับ2มันต้องเป็นระดับ3ด้วยคือระดับ1เนี่ยมันตัณหาใช่ไหมระดับ2มันจะฉันทะมาฉันทะมันก็เป็นแรงจูงใจที่เป็นภายในที่เกิดจากความพึงพอใจรักความรู้นะอยากเห็นสิ่งต่างๆดีงามอะไรเงี้ยนะพึงพอใจอย่างนั้นโดยไม่ไปหวังผลประโยชน์หรืออะไรแล้วตอนนี้แต่ทีนี้มันมีขั้นหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องความพึงพอใจมันการที่ได้เห็นเขาเช่นเขายังมีทุกข์ก็ตัวเองรู้เข้าใจนะเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์เก่ามาอยู่แล้วเห็นความทุกข์ของผู้อื่นก็โดยความรู้นั้นทำให้จะต้องไปช่วยเหลือทำให้เขาพ้นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาบอกจะช่วยเขาเพื่อประโยชน์ของเขาแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองพึงพอใจจะหาความสุขของตัวเองแต่มันจะมีตอนหนึ่งที่ว่าแบบพ่อแม่นั่นถือว่าพัฒนาไปขั้นหนึ่งคือมีความสุขในการให้แก่ลูกเมื่อให้แก่ลูกก็ตัวเองก็มีความสุขใช่ไหมลูกอย่างนี้หรือคนมีเมตตาเนี่ยเมตตาแบบยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเมื่อให้กับเขาเราก็เป็นสุขด้วยเพราะเราต้องการให้เขาเป็นสุขคือเราพัฒนาความต้องการนั่นเองตอนแรกเราต้องการสิ่งบำรุงบำเรออายตนะกายตาหูจมูกลิ้นกายของเราเราก็ต้องได้ต้องเอาเราก็ได้มาเราก็มีความสุขความพึงพอใจทีนี้เราพัฒนาความต้องการขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งต้องการให้เขาเป็นสุขพอเราได้สนองความต้องการของเราคือทำให้เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขเช่นในการให้เราให้ก็เป็นสุขอันนี้ก็ถือเป็นระดับการพัฒนาอันต่อมามันก็ให้โดยที่ว่ารู้เข้าใจชีวิตของเขารู้ความต้องการของเขาแล้วเราเองเราไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเรามันก็เป็นอัตโนมัติที่จะทำไปเลยมันอย่างเป็นพระโพธิสัตว์นี้จะต้องทำดีได้ปณิธานจะต้องตั้งใจเพื่อจะฝึกหัดขัดเกลาพัฒนาตนเองใช่ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยมุ่งหมายโพธิญาณจะต้องพัฒนาตนเต็มที่เพราะฉะนั้นยอมเสียสละตนเองทำดีด้วยจิตมุ่งต่อเป้าหมายสูงสุดดีงามแล้วไม่ได้ต้องการผลประโยชน์และตอบแทนทั้งที่ทำเสียสละเต็มที่ก็ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังต้องอาศัยความตั้งใจมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าทีนี้พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็เปลี่ยนอีกทีหนึ่งทีนี้เหนือโพธิสัตว์คือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเพราะตัวเองสมบูรณ์แล้วความสุขความอะไรจะอะไรมันก็เต็มอิ่มอยู่ในตัวทั้งชีวิตนะ ไม่ต้องทำแม้แต่เพื่อสนองความรู้สึกพึงพอใจหรืออะไรของตนเอง เนี่ย ทำไปโดยที่ว่าตัวเองบรรลุความสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองแล้วรู้ได้ปัญญาว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำอะไรทำแล้วเกิดประโยชน์คุณค่าทำเลยแล้วไม่มีห่วงกังวลในตัวอีกนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยคล้ายๆเป็นสามชั้นเลยแล้วก็เหนือโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เลยยังบกพร่องสำหรับพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าทีนี้ในแง่นี้ก็ไปอ่านว่าคล้ายๆว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยมันยังมีความหมายที่อาจจะยังไม่เหมือนกันแท้ด้วยเช่นเรื่องง่ายๆก็เรื่องดีชั่วเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นในภาษาไทยเราก็ยังดีชั่วตามสมมติเยอะคือดีชั่วตามตกลงกันเราตกลงกันว่าอย่างนี้ดีในชั่วก็ยึดไปเพราะเป็นวิธีง่ายที่สุดที่ก่อนที่จะเข้าใจตัวความจริงแท้ตามธรรมชาติทีนี้พอดีที่แท้ที่เป็นกุศลอกุศลมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเองนี่ว่าสติเกิดขึ้นมันก็เอื้อกูลต่อชีวิตจิตใจของมันถ้าหากว่าความโกรธก็ชัดใช่ไหมลุงความอะไรต่างๆความรู้สึกที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมันเริ่มต้นมันจิตคับแคบถูกกดหรือขุ่นมัวหรือเศร้าหมองอะไรต่างๆเงี้ยภาวะอย่างนี้เรียกว่าเป็นอกุศลฉะนั้นคือมันไม่ดีต่อไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจแต่พอเกิดฝ่ายกุศลเนี่ยมันจะแช่มชื่นมันจะเบิกบานมันจะปลอดโปร่งมันจะโล่งอะไรมันจะใสอะไรเงี้ยเลยก่อนก็เลยดี